gbasara Jehova obi dị ka ugwu Zion. Adịghị ewezụga ya n'ọnọdụ ya. Daddy, onye imeghere ụzọ ya imeghechala ya. Onye imechikwana ụzọ ya. Nke ya gwụla. Ọ bụ arịrịọ ka anyị ji wee bịa n'elu gị this time. Na-asị gị ka ị gbadata n'ozuzu oke bịanyere anyị aka. Mmadụ efu ka anyị bụ. Anyị na-arịọ gị Jizọs, ngwanụ bịanụ o. Daddy, bịazienụ n'ihi na oge a kara aka eruola. Come, daddy, bịa. Ngwa bịa. Bịa o. Bịa tụnụ. Ịnụ. Jizọs. Oh, hallelujah. Akwariri ka m ji bịa n'ụlọ gị onye ọrụ amara. Chi m ekwela gị nyere m emo. Akwa gị si m rịọ na m garọta Jizọs. Isi nkụ aka n'ụzọ n'ike mere m. Isi na onye gbabara n'ime gị dị ka ugwu Zion papa. Adịghị ewezụga ya n'ọnọdụ ya o. Akwariri ka m ji bịa n'ụlọ gị onye amara. Chi m biko biko biko chetanụ m. Enweghị m ikwu enweghị m ibe n'elu ụwa ọ bụ naanị gị. Chi m biko bịanụ. Chineke na chi m onye bere m. Chi m ekwela ka ụwa chọọ m ọnụ. Solebino, Chineke na chi m onye bere. Chi m ekwela ka ụwa chọọ m ọnụ. Solebino, Chineke na chi m onye bere. Chi m ekwela ka ụwa chọọ m ọnụ. Solebino, akwụ nwere ndọstrị ebe a na-akpọ nwa onye ọrụ amara. Chi m ekwela ka ihere m emu. Lenu ndị mụ na jere ije dị n'elu ụwa. Ọ dapụtala bụ atọ anọ. Emechala m fasting na prayer nke nyere m ka m mee. Chi m biko bịanụ. Lenu ndị mụ na pụtara ọrụ oyibo n'elu ụwa. Ụfọdụ ajụchara m otu lụta nwaanyị mụ nwa. Akwariri ka m na-arịọ oge onye ọrụ amara bịanụ bịanụ. Chi m ekwela ka ihere m emu. Chineke na chi m onye bere. Chi m ekwela ụwa chọọ m ọnụ. Solebino, Chineke na chi m onye bere. Chi m ekwela ụwa chọọ m ọnụ. Solebino, Chineke na chi m onye bere. Chi m ekwela ụwa chọọ m ọnụ. Solebino, lenu ndị mụ na bidoro iti egwu n'elu ụwa. Ụfọdụ etitela hit 1, 2, ti egwu afọ. Akwariri ka m bụ bịa n'iru gị onye ọrụ amara. Chi m ekwela ka ụwa chọọ m ọnụ. Ụfọdụ sikwa na mama gị ihe m na-eme n'elu ụwa. Chi m biko bịanụ gosi anyị ji bụrụ chi. Ebe i mere osimiri ihe okewa n'elu ụwa. Amatara m ị ga-emere m ya o. Biko bịanụ. Ebe i lecha nwaanyị rụọ ọrụ ọbara mee ya onye ụwa mma. Chi m ole. Chi m ekwela ka ụwa chọọ m ọnụ. Lenu mụ nwaanyị nke na-enweghị di na kpọnwụ tutu na abalị. Chi m ekwela ka ụwa chọọ m ọnụ. Ụfọdụ na-eme fasting from Monday to Sunday papa. Biko ekwekwala ka ihere m enu ha o. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-achọ di n'elu ụwa papa ekwela ekwela. Chi m o biko bịanụ o. Onye imeghere ụzọ ya onweghị onye ga-emechi ya n'elu ụwa. Onye imechiri ụzọ ya nke ya gwụla. Ụfọdụ n'anya driver enweghị moto nke aka. Chimu biko biko biko biko bianu. Ah, onye no ni me mo kari, onye no no wa ukuru. Papa bike kwela yere manyo nelo wanga. Chineke na chimu onye be onye bere mo. Chime kwela kwa jomono sole bino. Chineke na chimu onye bere mo. Chime kwela kwa jomono sole bino. Aye, onye kuno baga. Jesus, ewe suga kongwegi ya ipurime. Aina sege bianu o jazienu. Iya imerendo ozo kime tura iko bidi ayema. Oh, what's all the Jesus? John na bokwa noge daddy biko bia o. Akwa ririkambu bia nirugi onoro amara. Yes, oh. Bike kwe kwa la kwa jwa yonu. Obye tiware tiwana kekwe bia rewe bia. Ezo kwidige le dayanya. Akwa gi were industry ba na bonwa onyore ebube. Apa nwinyere ndozo bukwa ya kinyere mu. Hey. Asimu wanke mo gadi che onye nebe. Olo. Chimu e biko biko bia. Hey. Onye ne wegine akwa gi gaboro ya nene loa. Chimu e kwela kinyere memu. Aye. Nenu muta kirindi newegi nena nanelo. Oh Jesus. Ana mwagi ututu bia mboro hanele chim. Ah. Chineke na biko biko biko bia. Onye bere mo. Chimwe chimu chimu chim. Anya mirie jula manyo tutu na bale. Onye bere mo. Apariri kame bere gio biko biano. Chineke na chimu onye be onye berele chime kwela kwa jomono sole bino. Chineke na chimu onye be onye bere mo chime kwela kwa jomono sole bino. Chineke na chimu onye be onye bere mo chime kwela kwa jomono sole bino. Oh, Daddy, you're worthy to be praised. Email a papa, oh.